إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Govorili smo, znači, draga moja braćo, o sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Govorili smo kakve su odlike i vrline prakse Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Kazali smo da je sunnet Allahovog vjerovjesnika, da je to kuća spasa. Ko uđe u tu kuću, spasio se i na dunjaluku i na ahiretu. Ako odbije ulazak u tu kuću, taj je propao i na dunjaluku i na ahiretu. Taj je propao, znači, na oba dva svijeta. Jer je uzvišeni Allah tebareke ve teala ispravnost imana i vjerovanja uslovio slijeđenjem Muhammeda sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Islamski učenjaci prave razliku između Islama ili Kur'ana i Sunneta. Između Islama i Sunneta prave razliku. S jedne strane, u globalu to je jedna kompaktna cjelina koja se ne može razdvajati. Ne može opstati Islam bez Sunneta, niti može biti Sunnet bez Islama i bez Kur'ana. No međutim, kada govore o vrijednosti Sunneta, onda islamski učenjaci razdvajaju Sunnet od Islama. Razdvajaju Sunnet od Islama. I mi ćemo, potvrđujući ove riječi, spomenuti nekoliko predaja koje ukazuju na to da su učenjaci prvih pokoljenja pravili razliku između Kur'ana, odnosno Islama i Sunneta. Bilježi Ebu Šejh u svome dijelu Tabaqatul Muhaddithin bi Asbehan od Alija radijallahu ta'ala anhu da je rekao: En ni'amu situn, blagodati se mogu podijeliti u šest vrsta, ili ima šest osnovnih blagodati. Evvaluha el islam. Prva ta blagodat jeste islam. I to je najveća blagodat uzvišenog Allaha tebareke ve teala. Vathanijetu el kur'an. Druga blagodat je kur'an. Vathalisetu Muhammedun sallallahu alaihi wa sallame. Treća blagodat je Muhammed, poslanik sallallahu alaihi wa sallame. Warabija es-sunne, je sunnet. To je četvrta blagodat po podjeli Alija radijallahu ta'ala anhu. Wal khamisatu al-afije. I peta blagodat je zdravlje. Was sadisatu al-ghina anin nas. Da čovjek bude neovisan o ljudima. To je, znači, šesta blagodat. Pa vidimo ovdje da je Alija radijallahu ta'ala anhu kazao da je jedna blagodat islam, druga Kur'an, a treća sunnet. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme, pa četvrta je sunnet. I bilježi Ibnul Džauzi u svome dijelu Menaqibul Imami Ahmed, i ovu predaju spominje Imam Zehebi u Sijeru. Od imama Al-Mervozija kaže: Kultu lebi Abdillah, rekao sam, kaže, Ebu Abdullahu, to jeste imamu Ahmedu: Men mate ala l'islami wa sunne, mate ala hajrin. Upitao sam ga, kaže, onaj ko umre na islamu i na sunnetu, Je li umro, kaže, na dobru? Pa mu kaže Imam Ahmed, uskut. Bel mate alel hajri kulli. Kaže, šuti. Takav je umro, kaže, na svakom dobru. Nije samo umro na dobru, nego je umro na svakom dobru. Odnosno, nema većeg dobra od toga da čovjek umre na islamu i na sunnetu, kako je to ovdje spomenuo Imam Ahmed. I bileži Imam Buharija i Ibnu Asakir, svaki u svojoj povijesti, od Omera Ibnu Abdul Aziza da je rekao: Allahumme meti'ni bil islami wa sunne wa barik li fihima. Gospodaru moj, učini moj život i učini u mome životu da se naslađujem sa islamom i sunnetom. Da mi to bude najdraže nešto. Sa islamom i sunnetom. Wa barik li fihima i učini mi svaki blagoslov i bereket u njima. To jeste u islamu i u sunnetu. I bilježi Imam el-Lalikai u svome dijelu Šerhu usuli li atikad ehli sunne od Abdullaha ibnu Šeirazaza da je rekao: Ra'aytu fil manami rajulan mayitan ji'a lahu bi thiyabin bayadin fa qultu man hadha. Video sam, kaže, u snu mrtvog čovjeka kome su donijeli bijelu odjeću. Pa sam upitao, ko je ovo? Faqila li, pa mi je rečeno: Hada ređulun mate ale l'islami wa sunne wa neđa. Ovo je, kaže, čovjek koji je živio i umro na Kur'anu i na sunnetu, pa je uspio. Falemma irtefe an nehar dja'el haber enne Sufjane Thaurije mate tilke lejle. Kaže, pa kada je osvanulo toga dana, došla nam je vijest da je umro Sufjan el-Thauri. Znači, taj čovjek koga je on vidio u snu, to je bio Sufjan el-Thauri. Umro je na islamu i na sunnetu. I uistinu, ako Sufjan el-Thauri nije umro na islamu i na sunnetu, onda ne znamo nikoga ko je živio i ko je umro na islamu i na sunnetu od, jeli, generacije tabi tabiina. I bilježi Ebu Nuaym u svome dijelu El Hilije, Ibnu Asakir u svojoj povijesti, Ibnu Džauzi u dijelu Telbisu i Blis, od imama El Auza'ija kaže: Ra'aytu Rabbel Izzati fil manam. Kaže, vidio sam Allaha Đelešanuhu u snu. Vidio sam Allaha Đelešanuhu u snu. I to je akaid velikog dijela učenjaka ehlu sunneta wal džemata. Da se može Allah Đelešanuhu vidjeti u snu. Između ostalih, to mišljenje zastupa Imam Ahmed, Šejhul Islam ibn Tejmije i drugi. Znači, može se vidjeti Allah Đelešanu u snu, o tome možemo kasnije posebno govoriti. No međutim, kaže ovdje Imam Rauzaji: vidio sam Allaha Đelešanu u snu. Fekale li, pa mi je rekao Allah Đelešanu: Ja Abdurrahman, ente allazi te'muru bil maruf wa tanha 'anil munkar. O Ebu Abdurrahman, to je, jeli, Abdurrahman ibn Amr el-Auza'i, jedan od velikih islamskih učenjaka i pravnika koji je živio u Šamu. Kaže o njemu Imam Malik da nije Evzaije, nestalo bi zdanje u Šamu. Da nije imama Evzaija. Kaže Allah tebareke ve teala, rekao je Evzaiji: O Abdurrahmane, ti si taj koji naređuješ dobro i odvraćaš od zla. Pa je rekao Imam el-Auza'i: Bi fadlike ja rob. To je, kaže, tvoja dobrota prema meni, o gospodaru moj. Znači, pozivam ljude na dobro i odvraćam ih od zla tvojom dobrotom, uzvišeni gospodaru. Thumme kultu. Potom sam rekao Allahu Đelešanu, kaže Imam el-Auza'i: Ja rabbi, emitni ale l'islam. Usmrti me, gospodaru moj, na islamu. Faqale li, pa mi je rekao Allah Đelešanu: Wa ale sunne, da te usmrtim na islamu i na sunnetu. Pa vidimo koliko su prethodnici pravili razliku između islama i sunneta kada govore o vrijednosti sunneta. Mi kada govorimo o islamu, onda Kur'an i islam i sunnet, to je sve jedna cjelina koja se ne razdvaja. Ali kada se isključivo govori o specifičnostima i vrijednostima, odlikama sunneta, onda se sunnet odvaja, pa kažemo sunnetu pripada ovakvo mjesto. Bilježi imam Ibn Waddah u svome dijelu Al-Bid'a Wama Ja'e Fiha od Abdullaha Ibn Mubareka radijallahu anhu da je rekao: I'lam ehi enel meutel jevme kerametun li kulli muslimin leki Allahe ale sunne. Znaj, kaže, dragi moj brate, da je danas pravi keramet za svakog muslimana koji sretne Allaha Đelešanuhu, a on na sunnetu. Keramet da čovjek umre, a da je na sunnetu. Ovo nam, draga moja braća, ukazuje koliko je mali broj sljedbenika sunneta, pravi sljedbenika. Mi ne govorimo ovdje o sljedbenicima sunneta koji praktikuju 1, 2, 3, 5 ili 10 sunneta. Nego govorimo o sljedbenicima sunneta koji su sunnet uzeli za svoj životni put. Za sistem po kome žive. To je vjerozakonik moga života. Živim onako kao što je živio poslanik sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Držim se toga i onda se smatram sljedbenikom sunneta. Nije samo sunnet dizati ruke u namazu, iskratiti svoju odjeću i pustiti bradu i misvak koristiti i da se tu sve završi. To je samo jedan dio sunneta. Dio, bitan dio sunneta, no međutim to nije sav sunnet. Sunnet je nešto puno, puno veće od toga. Sunnet je, znači, cjelokupni čovjekov život. Da ustaješ ujutro kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustaju. Tvoji obredi, tvoj rad, sve što činiš da bude onako kako je to činio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, usklađeno sa sunnetom. A mi znamo kako su nama precizno prenešene poslanikove sallallahu alejhi ve sellem riječi i djela. E znači, ovdje kada spominjemo da je keramet onome ko umre na sunnetu, mislimo na čovjeka koji je odabrao sunnet za svoj životni, za svoj životni put. I bilježi opet Ibnul Džauzi u dijelu Menakibul Imami Ahmed od Talhe ibn Ubejdillaha el Bagdadija da je rekao: Wafaka rukubi rukube Ahmed ibn Hanbel fi safinati fe kjane jutilu sukut fe iza tekelleme kale Allahumme emitna ale l'islami o sunne. Kaže Talha ibn Ubejdillah el-Bagdadi: jedne sam se prilike vozio u lađi zajedno sa imamom Ahmedom. Pa bi, kaže, imam Ahmed dugo šutao. Ne bi ništa govorio. A kada bi progovorio, kazao bi: gospodaru moj, usmrti me na islamu i na sunnetu. Pogledajte, draga moja braćo, kako je šutnja lijepa. Jer ko puno šuti, Allah ga opskrbi hikmetom, mudrošću. Zato za imama Zuhrija se kaže da je šutao puno. A kada bi pričao, kaže se da su se njegove riječi pisale, da bi svaku riječ koju bi progovorio da bi je ljud zapisali. Kao da je poslanik. Allah ga opskrbi hikmetom i mudrošću. Vi danas imate ljudi koji kad dođe u društvo ne može niko biti glavniji od njega, niti preći da govori. Znao ili ne znao, alim ili džahil bio, on mora govoriti. Razumio se on u temu o kojoj se priča i govori, ili ne shvatao to, bitno je da on govori. Pa kaže, tako je i tako je, nije ga niko ništa pitao, donosi fetvu prije nego što je pitan. I onda kaže, ali eto, tu je šejh, ili tu je hafiz, ili tu je doktor, a on će najbolje kazati to. Pa opet priča, pa evo, kaže, on je tu da potvrdi. Znači, taj hafiz ili alim ili šejh je tu da potvrđuje ono što ti govoriš ljudima. A niko te nije ništa pitao. Bitno je, znači, da se priča. E, Allah Đelešanu neće takve ljude opskrbiti hikmetom i mudrošću. Vidimo imama Ahmeda. Puno bi, dugo bi šutao. Ali ima li išta ljepše od ovih riječi imama Ahmeda? Allahu, dragi, usmrti nas na islamu i na sunnetu. To znači, Allahu moj, uvedi me u džennet bez polaganja računa. أذكر الأرض السليمة أذكر الأرض السليمة أذكر الأرض السليمة فهي في نفسي رجاء وهي في عيني ضياء فهي في نفسي رجاء. تو لا إله إلا الله محمد رسول الله. usmrtime na islamu, nema Boga osim Allaha. Allahu sam samo predan. I na sunnetu, Muhammedu Rasulullah. I bilježi imam Ibnu Ebi Ja'la u dijelu Tabekatul Hanabile od El Hasana Ibnu Ejuba El Bagdadija kaže, čuo sam da je rečeno imamu Ahmedu Ahjake Allahu ja Eba Abdillah alel Islam. Jedan čovjek je rekao imamu Ahmedu, poživio te Allah na islam. Fekal, pa je rekao imam Ahmed, was sunne i na sunnetu. Nemoj mi razdvajati, na islamu jeste i na sunnetu. Islam naravno obuhvata sunnet, ali hoće ovdje imam Ahmed da ukaže, znači, na tu posebnu vrijednost i tu posebnu odliku koja pripada sljedbenicima sunneta. Zabilježio je imam el-Bejheqi u svome dijelu Šu'bul iman od Mujahida radijallahu anhu, jednog od najpoznatijih mufesira od tabina, učenika Ibn Abbasa, za koga se kaže da je ponovio Kur'an, kako bilježe historičari, pred Ibn Abbasom 30 puta, na pamet, zastajući kod svakog ajeta i pitao bi ga Ibn Abbas radijallahu anhu o svakom ajetu gdje je objavljen i povodom čega je objavljen. Kaže Mujahid, ma edri eju ni'metejni e'azamu alej. Ne znam, kaže, koja je od dvije blagodati veća. En hedani je rabbi lil islam eu afani min el ahva. Ne znam, kaže, koja je od ove dvije blagodati veća. Ili to što me Allah tebarak je o teala uputio u islam, ili to što me je sačuvao have, prohtjeva da radi čovjek po svojim nahođenjima. I bilježi imam El-Herawi u svome dijelu Zemul Kelam, u Ibnu Sa'din u svome dijelu Et-Tabakat, da je Ibnu Omer radijallahu anhu rekao, ma kuntu bi šejin ba'de l-Islami ešeddu farahan min enne kalbi lem judennes bi šejin min hadhi lahvail muhtelife. Kaže, nakon Islama nisam se ničemu više radovao što tome da moje srce nije i nisu uprljale nikakve have i ti prohtjevi lični. A ima ih raznih vrsta i boja. Puno je tih, znači, prohtjeva koji ljudi slijede, a ništa od tih prohtjeva nije zaprljalo moje srce. I bilježi imam Abdurrazak i El-Lalikjai i El-Harawi ibn Asakir u svojoj povijesti od Ebul Ali radijallahu anhu da je rekao, ni'metani azimetani la edri ejuhuma eftal. Dvije velike blagodati kod mene su se poistovjetile i izjednačile. Ne znam koja je bolja od njih dvije. Id enkazani mine širk o id afani en ekune mine ehlil bida. To kaže što me Allah Đelešanu izbavio da ne budem mušrik i da ne obožavam nikoga mimo Allaha Đelešanu i da ne budem novotar. I da ne budem novotar. Ove tri predaje, braćo, koje smo spomenuli od Mujahida, od Ibnu Omara i od Ebule Alije, šta znači one? Oni svi kažu riječi koje imaju jedan smisao. Allahu hvala na tome što me uputio islam ili me sačuvao širka, to je isto. I na tome što me nije učinio od novotara ili da slijedim svoju strast i tako dalje. Šta znači to? To znači hvala Allahu Đelešanu na islamu i hvala mu na sunnetu. Jer kada Allah Đelešanu spasi čovjeka da ne slijedi vlastite prohtjeve, onda to znači da slijedi sunnet poslanika sallallahu alejhi ve alihi wasallam. Znači, kazali smo, draga moja braćo, da islamski učenjaci kada govore o Kur'anu i o sunnetu razdvajaju između Kur'ana i sunneta, iako su oni jedna jedinstvena cjelina. Kaže imam El-Berbehari u svome dijelu Šerhu sunne, i'lemu enel islame huve sunne, wa sunnetu hi el islam, wa la yakumu ahaduhuma illa bil ahar. Znajte da je islam, to je sunnet. A sunnet je islam i ne može opstati jedno bez drugoga. Kazali smo, znači, to je jedna cjelina, no međutim, kada se govori o vrijednosti svake ove cjeline, onda se mogu se onda razdvojiti. I zato, draga moja braćo, prava je sreća čovjeku i pravo je zadovoljstvo i prava je čast muslimanu da bude sluga sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Da služi sunnetu. Bilo da ga je poučio pa da druge poučava, bilo da je nešto naučio pa da praktikuje, bilo koji oblik službe sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme je velika čast. Zato jedne prilike kada su došli, kako bilježi Ibn Abi Jala u Tabakatul Hanabile, Ibn Džauzi u svom djelu Menakibu, el imam Ahmed, kada su došli kod imama Ahmeda, došao mu je Muhammed ibn Zuhair pa je rekao: došao sam, kaže, kod imama Ahmeda, a ušao je jedan čovjek pa ga je pitao nešto. Pa mu je imam Ahmed odgovorio. Pa kada mu je odgovorio, kazao je čovjek imamu Ahmedu: Jazakallahu anil islami khaira. Kaže, Allah te nagradio u ime Islama. Kaže, Allah te nagradio u ime Islama. Kako bi se mi svi obradovali ovim riječima? Allah te nagradio u ime Islama. Što znači, Allah tebe nagradio to što si pomogao Islam. I da se Islam tebi zahvaljuje. Pa kaže ovaj ravija hadisa: Fagadibe, pa se je naljutio imam Ahmed i rekao, kaže: Men ene hatta jeđzijeni Allahu anil islami hajra. Bel jez Allahu l'islame anni hajra. Kaže, ko sam ja da Allah mene nagradi u ime Islama? Već kaže, neka Allah Đelešanu nagradi Islam u moje ime. Islamu hvala u moje ime, a ne treba Islam meni zahvaljivati. Jer Islam je blagodat meni, a nisam ja blagodat Islamu. Jer Islam može opstati bez mene, ali ne mogu ja opstati bez Islama. Iste ove riječi se pripisivaju Omaru ibn Abdulazizu, kako to bilježi imam Ibn Džauzi u svojoj siri. Znači, braćo, iz ovih predaja vidimo vrijednost sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme i kako su to naše prve generacije razdvajale između Islama i sunneta. Ljudi će, braćo, dolaziti na sudnji dan pred Allaha Đelešanuhu i Allah će im presuđivati. Sudit će im zbog dijela koja su činili. Neka će primati, a neka će odbijati. Ali znajte, braćo, da neće Allah Đelešanu ni od koga primiti dijelo osim koje je urađeno putem sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koje je u skladu sa sunnetom. Neće Allah Đelešanu ništa drugo primiti. To su ashabi dobro znali. I zato su se držali sunneta i nastojali da praktikuju pa čak i ono najsitnije od sunneta. Voljeli su poslanika sallallahu alejhi ve selleme više od bilo čega. Halid ibn Walid dolazi u jednu od bitaka i sa sobom nosi dlaku poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Jednu dlaku ima sa sobom. I nju nosi i nikada je ne ostavlja. Bez nje ne ide u bitku. Jer je znao da je u dlaki poslanika sallallahu alejhi ve selleme bereket i blagoslov. A o tome ćemo, inšallahu teala, o bereketu i blagoslovu ćemo posebno govoriti uz Allahovu pomoć u narednim, znači, predavanjima. A Umu Seleme kaže: već 30 godina imamo jedan čuper kose od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, koga čuvamo 30 godina. Kaže, kada bi se god neko razbolio od djece, donijeli bi vode, mi bismo umočili tu kosu u tu vodu i otišlo bi dijete, popilo tu vodu i odmah bi se izliječilo. Ili bi se okupalo tom vodom i odmah bi se izliječilo. To je bereket poslanika sallallahu alejhi ve selleme. To je ono što su ashabi razumjeli. A braćo, kakav je bereket materijalni u ovome da se čovjek može izliječiti i tako dalje? Takav je bereket u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, onaj duhovni. A kakav može bereket biti veći od toga da te Allah dželešanu zbog sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme uvede u džennet? I zato je obaveza svakom muslimanu da nauči šta može od sunneta i da praktikuje to i da to u praksu sprovede. Ne vrijedi, braćo, sunnet samo znati. Sunnet se mora praktikovati. Jer sunnet hoće praksu. Ova vjera je živa vjera koja hoće praksu i praktične obrede, a neće mrtvilo. Kao što je u drugim nevjerama, njihove ideologije i njihovi, znači, temeni, njihove osnove su mrtvilo. I ne moraju ništa ni raditi. Zbog toga njima je čudno kada se kaže da se mora u vjeri klanjati, da se moraju određena obredoslovlja činiti i tako dalje, to je njima čudno. Kažu, zar je to tako žestoko? Zato čovjeku kada dođe hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ne treba da koristi svoj razum i da na osnovu svoga razuma onda donosi zaključke. Vi ste svi čuli za hadis poslanika alejhi salatu ve selam koga bilježi imam Tirmizi u El Džamija i koga je zabilježio imam Ahmed ibn Tabarani, u kome se kaže da je Allah dželešanu spustio El Hadžerul Eswed, da ga je spustio iz dženneta, da je bio bijel kao snijeg, pa je pocrnio od ljudskih grijeha. Pa je pocrnio od ljudskih grijeha. Dođu sada neki pametnjakovići od muslimana, džahili i neznalice, pa kažu, u redu, ako je taj kamen pocrnio nakon što je spušten na zemlju, od ljudskih grijeha, zbog čega nije ponovo pobijelio u vrijeme poslanika, alejselatu vesselam, zbog pokornosti Allaha dželešanu i zbog pokornosti Allahu dželešanu. Zar nisu ashabi bili najpokorniji ljudi svome gospodaru tebareke ve teala? Jesu. Zbog čega nije taj kamen tada pobijelio ponovo? Ponovo se vratio u prvobitno stanje. Vidimo znači kako koriste svoj krnjavi, truhli razum da bi time odbili hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I kada dođe nešto u hadisima Allahovog vjerovjesnika alejhi salatu ve selam, to nam je obaveza prihvatiti. Hadis vjerodostojan, potvrđena njegova ispravnost, nema čovjek više pravo da koristi svoj razum. Završeno je tu. Hadis, kada upadne muha nekome u hranu, neka je umoči u vodu i tako dalje, pa neka onda izvadi, neka je izvadi znači iz te vode, pa neka popije, jer je u jednom krilu lijek, a u drugom krilu je otrov. Pa se onda to izjednači, jeli? Onaj lijek uništi otrov i tako bude voda ispravna za piće. Vidite muslimane, naći ćete kroz stoljeća muslimane koji su pisali ome hadisu. I ne mogu shvatiti ovaj hadis i smijavaju se sa njim. I onda kad dođu nevjernici, nevjernički učenjaci kad dođu, pa potvrde toga, kažu, e stvarno vidi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao istinu. Znači treba doći ćafir da potvrdi da je tvoj poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govorio istinu. U protivnom ne vrijedi. Svaki hadis znači koji dođe, mi ćemo ga vratiti ili ćemo čekati da nam naši neprijatelji potvrde da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako govorio. To je pogrešno. Ako se potvrdi naukom neka od poslanikovi sallallahu alejhi ve sellem mucize, alhamdulillah, a ako se ne potvrdi, to za nas ništa ne znači. Ako dođe hadis u sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je rekao nešto, hadis vjerodostojan, i dođe sva nauka dunjaluka i kaže suprotno, mi kažemo tako nam Allaha, niste u pravu. Promašili ste. U pravu je poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Naravno naići ćemo na one muslimane koji kažu, ali to je nauka. To je nauka, to nisu puke pretpostavke, to je nauka. To je znanje. Mi kažemo, jeste, to je znanje. Ali mi vas pitamo, je li znanje Allaha tebareke ve teala koje je objavio svome poslaniku sallallahu alejhi ve selleme veće ili je to znanje koje vi otkrivate? Vama je Allah dao jednu sitnicu, kap jednu od tog, iz tog mora znanja. I vi se ne možete sa tim znanjem suprotstaviti Allahom tebareke ve teala znanju. A poslanik sallallahu alejhi ve selleme sve što se radi od gajba i od tih naučnih muđiza, ništa nije govorio, ništa nije govorio iz svojih prohtjeva. Nego je to sve govorio kako mu je bilo objavljeno. Znači, ovom postavkom i ovom teorijom padaju u vodu sve njihove riječi koje se kose sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I koliko su puta oni otkrili nešto pa se vrate, kaže nije tako kao što smo govorili, već je ovako. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nikad nije ni u jednom jedinom hadisu prevario, niti je rekao ono što nije pa da kaže ne, nije tako, već je ovako. To nije se desilo nikada. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, braćo, ne može pogriješiti u riječima. To je jako bitno. Može u djelu. Može poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaboraviti da je namaz klanjao samo dva rekiata pa preselami. Može se desiti. Pa ga ashabi poprave. Allah šanu hoće nama pokazati kako da se čini sehvi sežda. I šta da čovjek učini kada zaboravi, kada preselami upola namaza. No međutim, ne može poslanik sallallahu alejhi ve selleme pogriješiti u svojim riječima. Ne može nešto kazati, pa doći sutra reći ashabima, ja sam kazao nešto što nisam namjeravao reći, pa sam se preletio, riječ mi je izletila, nije tako, već je ovako, što je vezano za šerijat. To je nemoguće. Jer je tu poslanik sallallahu alejhi ve selleme nepogrešiv, znači u svojim riječima. Ja biladi an yusirr fi thanayaki wa sahri. Ja biladi an yusirr fi thanayaki wa sahri. Fashadha al-fawah yasri wa sana al-la'la'u yughri. Fashadha al-fawah yasri wa sana al-la'la'u yughri. Fi aradhiki al-qashiba. Fi aradhiki al-qashiba. Draga moja braćo, uzvišeni Allah tebarak je o teala je odlikovao Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam sa brojnim muđizama. Sa brojnim muđizama, tim nadnaravnim stvarima koje daje samo poslanicima. Mi često čujemo da neko kaže, kada se desi nekome od ljudi nešto kaže, to je muđiza. To je pogrešno kazati. Muđize su isključivo za poslanike i vjerovjesnike. A za ljude su kerameti. Pa ako se desi nešto nekome od boraca na Allahovom putu ili čovjeku običnom desi mu se keramet, a može se desiti, onda kažemo to je keramet, a nije muđiza. Jer muđiza je ono što se ne može desiti nikome drugom nego poslaniku ili vjerovjesniku. A keramet se može desiti bilo kome od ljudi. Bilo kome znači od ljudi. Islamski učenjaci, draga moja braćo, spominju preko 1200 muđiza koje su date poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. 1200 muđiza. Kako navodi Imam Nevovi u uvodnom dijelu svoga komentara na Muslimov Sahih. Brojne su te muđize. Mi ćemo ovom prilikom ograničiti se na one najispravnije, odnosno koje su prenešene do nas najispravnijim lancima prenosilaca, prvenstveno u dva sahiha kod Buharije i kod Muslima. Pa bilježe Buharija i Muslim od Džabira, radijallahu anhu, a isto u predaju bilježe opet Buharija i Muslim od Enesa u nešto skraćenoj verziji. Kaže Džabir, ljudi su ožednjeli na dan Hudejbije, bili su jako žedni. Pa je neko donio poslaniku, sallallahu alaihi wasallame, jednu malu posudu sa vodom. Pa kada su to vidjeli ljudi, svi su se okupili oko Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallame. Inače, braćo, tako su ashabi radili. Kada bi se našli u teškoj situaciji, kada bi ih nešto zabrinulo, onda bi se svi okupili kao djeca kada se okupljaju oko roditelja. Tražili bi utočište kod poslanika sallallahu alejhi ve alihi vesellem. Pa su kazali, o Allahov poslaniče, mi nemamo, kaže, vode nego to što ima kod tebe. Nemamo druge vode, to je sve što ima. A mi se trebamo abdestiti i trebamo piti. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme uzeo tu posudu i stavio svoju ruku u nju. Kažu ashabi, pa smo vidjeli vodu, kaže, kako izlazi između njegovih prstiju, kao što izlazi voda iz izvora. Kao što izlazi voda iz izvora. Pa smo, kaže, prišli i pili koliko smo htjeli. I svi smo se, kaže, abdestili i još je, kaže, vode ostalo na pretek. Pa su upitali Džabira, kaže, koliko vas je bilo toga dana? Koliko vas je bilo kada ste svi abdestili iz tako male posude i pili? Kaže, da nas je bilo 100.000, bilo bi nam dovoljno. Da nas je bilo 100.000, to bi nam bilo dovoljno. Bilo nas je, kaže, tada, toga dana nas je, kaže, bilo 1500. 1500 ashaba je pilo iz tako male posude. To je, znači, blagodat koji je Allah tebarak je oteala dao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme kroz tu muđizu da se povećava voda, odnosno da voda izlazi između njegovih prstiju. To je što se tiče vode. Što se tiče hrane, tu se također navodi više predaja muđiza poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je hranio ashabe sa malo hrane. Pa bilježe Buharija i Muslim od Enesa ibn Malika radijallahu anhu da je rekao je Ebu Talha koji se zove Zaid ibn Sehl el Ensari, Rekao je, kaže, Umu Sulejm. Umu Sulejm je njegova žena. To je majka Enesa ibn Malika radijallahu anhu. Rekao je svojoj ženi, Umu Sulejm, kaže, ja sam čuo nešto na čemu se ne mogu strpiti. Čuo sam, kaže, zvuk iz stomaka poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji ukazuje da je Allahov poslanik jako gladan. I kaže, ja se ne mogu strpiti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je gladan, imaš li, kaže, nešto da mu daš? Pa je kazala, imam nešto ječma. Pa je napravila jednu malu pogaču i zamotala to u odjeću i poslala to po Enesu ibn Maliku, poslaniku sallallahu alejhi ve selleme. Kada je došao Enes ibn Malik, našao je poslanika sallallahu alejhi ve selleme da sjedi sa svojim ashabima. Pa kada je došao Enes ibn Malik, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, jel te, kaže, Ebu Talha poslao? Kaže, jeste. Kaže, radi se o hrani, poziva nas da jedemo. Kaže, da. Kaže, pa je rekao svima sahabima, idemo, kaže, kod Ebu Talhe na ručak. Pa su svi krenuli da jedu kod Ebu Talhe radijallahu ta'ala anhu. Kaže Enes ibn Malik, kada sam došao do Ebu Talhe, kazao sam mu da poslanik sallallahu alejhi ve selleme dolazi sa svima sahabima. Pa je kazao Ebu Talha svojoj ženi Umu Sulejm, kaže, Umu Sulejm, čime ćemo nahraniti ljude? Kako da pogledamo ljudima u oči? Nemamo hrane. Kaže njegova žena, Allah i poslanik najbolje znaju. Pa je došao poslanik sallallahu alejhi ve selleme i rekao, o Ebu Talha, gdje je ta hrana? Pa kaže, evo je. Pa je Enes izvadio tu pogaču malu. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme proučio na tu pogaču ono što je proučio, pa je rekao, dozvolite, kaže, prvoj desetorici da uđu. Jedna mala pogača koja nije dovoljna ni poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, dozvolite prvoj desetorici, pa se ušla prva desetorica, pa jela, pa se izišla. Kaže, pustite drugu desetoricu, pa treću desetoricu, pa tako, dok nisu svi jeli. A kaže ravija hadisa, bilo nas je 70 ili 80. U predaji koju bilježi ima Muslim, u njegovoj verziji, kaže se, potom je jeo poslanik sallallahu alejhi ve selleme, potom smo jeli mi, članovi te obitelji, porodica Ebu Talhe, i kaže, ono što je ostalo poslali smo našim komšijama. Znači, jeli su znači i naše komšije. A u predaji koju bilježi ima Muslim od Ebu Hurejre radijallahu anhu, kaže, kada je bila bitka na Tebuku, bili su ljudi iskušani velikom glađu. Pa su upitali poslanika sallallahu alejhi ve selleme, o Allahov poslaniče, šta misliš da zakoljemo par naših deva, pa da ručamo, da jedemo? Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dozvolio. Međutim, nakon toga što je dozvolio, došao je Omer radijallahu anhu i rekao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, o Allahov poslaniče, ako to dozvoliš ashabima, onda nam neće ko imati nositi naš teret i nas. Šta ćemo jahati? Čime ćemo se boriti? Jer su tada konji i deve bili i borbene životinje. Pored toga što su nosile teret, bile su i borbene životinje. Zato su neki islamski pravnici zabranili da se kolju konji u ratu. Jer su preči da budu tada da služe za borbu nego za hranu. Pa kaže Omer radijallahu anhu, o Allahov poslaniče, ako to dozvoliš, nećemo imati deve koje će nositi našu robu i naš teret. Već ti, o Allahov poslaniče, kaže Omer, dovi Allahu dželešanuhu da on nama da bereket u našoj hrani. Vidimo kako su ashabi već poznavali taj sistem bereketa poslanika sallallahu alejhi ve selleme i njegove dove. Pa je kazao Allahov poslanik, dobro Omere, donesite, kaže, jedan prostirač, jedno bijelo platno koje su prostirili ispred poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i neka svako donese ono što ima od hrane. Kaže ravija hadisa Ebu Hurejre, pa su ljudi počeli donositi. Neko bi donio pregršt datula, neko bi donio pregršt ječma, neko bi donio, znači, sve nešto mizerno, dok se, kaže, ispred poslanika sallallahu alejhi ve selleme nije nakupilo nešto malo hrane. Kaže, pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme proučio dovu. Pa je rekao, donesite sve posude koje imate, vojska, sve posude koje imate donesite i vamo. Kaže, pa smo donijeli sve posude, pa smo ih svi unapunili. Sve posude koje su bile uz nas, kaže, sve smo ih napunili. Napunili smo te posude i jeli smo, kaže, dok se nismo svi zasitili. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tada je rekao, svjedočim da sam ja Allahov poslanik. Svjedočim da nema drugog Allaha, svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha tebareke ve teala i da sam ja njegov rob i njegov poslanik. Također, uzvišeni Allah tebareke ve teala je počastio našeg poslanika sallallahu alejhi ve selleme sa mucizama sa kojima je liječio ljude koji su obolili. Jedne prilike, kako bilježe Buharija i Muslim od Sehla ibn Sada, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada je bila bitka na Hajberu, daću, kaže, ovu zastavu čovjeku koji će Allahovom voljom donijeti vama pobjedu. Pa su svi ashabi ustali i svako je očekivao da će biti taj kome će poslanik sallallahu alejhi ve selleme dati tu zastavu, tu baklju. Pa je upitao, gdje je Alija? Gdje je Alija radijallahu anhu? Pa su kazali, o Allahov poslaniće, ješteki ajnejh. Kaže, žali se na svoje oči. Oči ga bole. Ne može gledati na njih. Pa ga je pozvao poslanik sallallahu alejhi ve selleme i pljunuo u njegova oba dva oka. Pljunuo. Pljuvačka poslanika sallallahu alejhi ve selleme je mubarek. Pa je pljunuo u njegovo desno pa u lijevo oko. Kaže Alija radijallahu anhu, pa tako mi Allaha, kao da mi se nikada ništa nije ni desilo. Kao da nikada nisam osjećao bol u svojim očima. I bilježe opet Buharija i Muslim u priči Abdullaha ibn Utejka radijallahu anhu da je rekao, jednom sam, kaže, slomio svoju potkoljenicu. Slomio sam potkoljenicu, pa sam je zavezao nekom gazom i nisam mogao hodati na svojoj nozi. Pa kada je to čuo poslanik sallallahu alejhi ve selleme, pozvao me i rekao, kaže, pruži svoju nogu. Kaže Abdullah, kaže, pa sam pružio svoju nogu. Kaže, pa je dotakao moju nogu svojom rukom. Kaže, tako mi Allaha, kao da nikada moja noga nije više slomljena bila. Iz tog momenta, dok je dotakao poslanik sallallahu alejhi ve selleme svojom rukom nogu Abdullaha, kaže, kao da ta noga nikada više nije bila ni slomljena. Također, bereket dove poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji je činio ashabima. Bilježi ima Muslim u svome sahihu od Enesa ibn Malika, kaže da je njegova majka tražila od poslanika sallallahu alejhi ve selleme da mu dovi. Da poslanik sallallahu alejhi ve selleme dovi Enesu radijallahu anhu. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, Allahumme ekthir malehu wa waladeh. Gospodaru moj, povećaj mu njegov imetak i njegov porod. Pa kaže Enes, fe wallahi, inne mali le kethir. Tako mi Allaha, kaže, ja imam jako puno imetka. Wa inne waladi, wa walade waladi, le jete ad dune ala nahvil mijeti lijom. A kaže, u istinu, moja djeca i djeca moje djece, to jeste unčad, ima ih danas, kaže, oko stotinu. Moja djeca i djeca moje djece, kaže, ima ih stotinu. Pogledajte, braće, dove poslanika sallallahu alejhi ve alihi wasallam. Kakav je to beričet? Pogledajte, braćo, stanovnike Medine, ko je išao, ko je hadž obavljao ili umru, mogao je primijetiti koliko su stanovnici Medine, koliko imaju nježnija i blaža srca nego stanovnici Mekke. A to je sve bereket dove poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji je činio prije 1400 godina. I puno se lakše da razgovarati i trgovati sa Medinjanima nego sa Mekijama. Oni su jako grubi. A to je sve rezultat dove poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem. Kaže Imam Kurtubi u svome dijelu, El i'lam bima fi dini nasara min al fesadi wal evham. Tako se zove jedno dijelo, u kome kaže, Kada bi poslanik sallallahu alejhi ve selleme dovio nekome od ashaba, bereket te dove bi se pokazao na onome kome je poslanik sallallahu alejhi ve selleme dovio i na njegovom imetku i na njegovom porodu. Svugdje bi se nakon toga vidio bereket dove poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Bileže opet Buharija i Muslim od Enesa ibn Malika radijallahu anhu da je rekao: bio sam, kaže, sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme na putu, pa je moja deva nešto se ulijenila i zaostala iza karavane. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme pričekao dok sam došao do, znači, tog zadnjeg dijela karavane, do začelja, pa je upitao: šta je s tobom, o Enese, zbog čega kasniš? Pa je kazao: o Allahov poslaniče, moja se deva umorila i zalijenila, pa sam uvijek zadnji. Pa je kazao poslanik sallallahu alejhi ve selleme: idi, prođi ispred mene. Kaže, pa sam prošao ispred poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Pa je, kaže, proučio ono što je proučio od dova. Kaže, pa je moja deva krenula, kaže, tako mi Allaha, kaže, uvijek sam bio prvi. Uvijek sam bio na čelu kolone. Pa kada bi me god stigao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, pitao bi: o Enese, kako ti i kako tvoja deva? Kaže: dobro, o Allahov poslaniče. Kaže: moju je devu snašao bereket tvoje dove. I bilježe opet Buharija i Muslim od Enesa ibn Malika radijallahu anhu da je jedne prilike, dok je poslanik sallallahu alejhi ve selleme držao hutbu, došao jedan pustinjak i rekao: ja Rasulallah, helekel malu wa ja'al ayal, o Allahov poslanice, uništene su naše dobrote, naš imetak, naši usjevi i ljudi su ogladnjeli. Gladni su ljudi jer nema kiše. Pa moli Allaha Đelešanu da nam spusti kišu. Kaže Enes, pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme digao svoje ruke i dovio: tako mi Allaha, kaže Enes, pogledao sam u nebo, nigdje oblaka nema. Ovdje se kaže u hadisu: farafa Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme yedehi wama fi semai kaza'a. Kaza'a u arapskom jeziku je jedan dio oblaka. Znači, nema ni najsitnijeg, ni najmanjeg oblačka na nebu. Nema ništa. Čisto vedro nebo. Kaže, pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme digao svoje ruke. Pa kaže: tako mi Allaha, kaže, počeli su se nadvijati nad Medinom oblaci poput brda. Poput velikih brda, kaže, tako su se nadvili oblaci nad Medinom. Pa je, kaže, počela kiša. Pa je sedam dana padala kiša. Sve dok nije bilo ponovo naredne džume, da je ovaj isti pustinjak došao i kazao poslaniku sallallahu alejhi ve selleme: o Allahov poslaniče, kiša i te obilne padavine uništiše naše usjeve, pa moli Allaha Đelešanu da prestane kiša. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve selleme digao svoje ruke i molio Allaha Đelešanu da prestane kiša. Kaže Enes ibn Malik opet radijallahu anhu: pa su se, kaže, počeli pomjerati oblaci i sklonjati se, znači nisu više iznad Medine, već su, kaže, okružili Medinu. Napravili su jednu halku oko Medine. A sva Medina je bila, jeli, više čista od oblaka. Nije bilo oblaka iznad Medine. A kaže, potok i potoci vode su tekli kroz Medinske doline mjesec dana. Tekli su mjesec dana od ove poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Pa kaže, ko bi god došao iz tih predjela, iz tih krajeva, govorio bi o bereketu i o hajru koji se pojavio u zemlji nakon što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme dovio za kišu. Vidimo, draga moja braćo, kroz ove brojne predaje vrijednost poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a znajte, mucize o kojima se može govoriti su brojne. Spomenuli smo da neki islamski učenjaci kažu da one prelaze 1200 mucize. Ali ovo sigurno što smo spomenuli iz najvjerodostojnijih hadijskih zbirki su predaje koje ukazuju na vrijednost našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve selleme, na odliku i na vrlinu kojom ga je uzvišeni Allah tebareke ve taala počastio. Kada bi ovaj poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme bio obični čovjek, da nije poslan od Allaha dželešanuhu, a imao ovakve vrline, uistinu bi bilo pravo zadovoljstvo i bila bi prava čast slijediti takvog čovjeka. I hvaliti se da takav čovjek postoji u ome ummetu. Pa šta mislite, draga moja braćo, kada je to sve bilo Allahovom dželešanu odredbom i njegovom voljom kao poslaniku, ne kao običnom čovjeku. Koga smo obavezni slijediti? Jer obične ljude nismo obavezni slijediti koliko god oni bili bogobojazni i koliko god bili učeni, nismo ih obavezni slijediti. Ali poslanika sallallahu alejhi ve selleme jesmo. Pa zato ne preostaje, draga moja braćo, muslimanima današnjice ništa drugo. Nemaju drugog izlaza i nemaju drugog puta nego da se vrate sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da ga poučavaju, da ga praktikuju, da ga na druge prenose, da druge pozivaju sunnetu i onda će sigurno uzvišeni Allah tebareke ve teala promijeniti naše stanje. Jer neće Allah dželešanu promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni samog sebe. O sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme ćemo nastaviti govoriti inšallahu tebareke ve teala. Govorit ćemo o bereketu, o blagoslovu. Šta je to blagoslov, koje su to dozvoljene vrste blagoslova, na osnovu čega i čime je dozvoljeno tražiti blagoslov od poslanika sallallahu alejhi ve alihi wasallam. Molim uzvišenog Allaha tebareke ve teala da nas pouči sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da nas učvrsti u praktikovanju tog sunneta, da poučavamo druge tom sunnetu i da budemo u društvu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u dženetskim prostranstvima. Sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ecmaîn. لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى مرتب عيش العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب نعم نعم لكنني من غير أم وأبي بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء